Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 stycznia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsi medycy zaszczepieni już drugą dawką szczepionki przeciw COVID-19. Tęgi mróz i tej nocy nie odpuści, zwracajmy uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Aleksiej Nawalny zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku w Moskwie. Na początek postępy Narodowego Programu Szczepień. Liczba osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi przekroczyła 457 tysięcy. Trwa szczepienie personelu medycznego. 180 osób zostało dziś zaszczepionych po raz drugi. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że przyjęcie drugiej dawki zapewnia nabycie odporności po 3 tygodniach. W tej chwili już wchodzimy w ten okres, kiedy służba zdrowia otrzyma już praktycznie 100% odporność na koronawirusa. To jest bardzo ważne, aby właśnie pracujący na pierwszej linii frontu mieli tą zagwarantowaną odporność na zakażenie koronawirusem. Od najbliższego piątku ruszy rejestracja seniorów 70+. Przed nami noc z siarczystym mrozem. Termometry na Podlasiu mogą wskazać nawet minus 23 stopnie. Takie temperatury to już zagrożenie dla zdrowia i życia. Zwracajmy uwagę na osoby potrzebujące pomocy i reagujmy, apeluje Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Jeden telefon do służb ratunkowych wystarczy, aby odpowiednia pomoc trafiła do takiej osoby. Taki telefon nic nie kosztuje, a może uratować życie. Mrozy w całym kraju utrzymają się do wtorku. Wrócił do ojczyzny, mimo że wiedział, co mu grozi. Aleksiej Nawalny został zatrzymany zaraz po wylądowaniu na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. Wcześniej jego samolot miał lądować na lotnisku Wnukowo, ale służby zdecydowały o jego zamknięciu po tym, jak tłumnie zaczęli się tam zbierać zwolennicy Nawalnego. Zaraz po wylądowaniu polityk powiedział dziennikarzom, że nie boi się represji. Wiem, że wszystkie postępowania przeciwko mnie zostały sfabrykowane. Chcą mnie posadzić w związku ze sprawą, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok na moją korzyść. Dlatego niczego się nie boję i wzywam was, byście się niczego nie bali. Federalna Służba Więziennictwa oświadczyła, że opozycjonista był poszukiwany listem gończym i będzie zatrzymany do czasu, aż sąd podejmie decyzję w jego sprawie. Nawalny wrócił do kraju po 5-miesięcznym leczeniu w Berlinie, gdzie trafił po próbie otrucia. Amerykańska wiceprezydent elekt Kamala Harris jutro złoży rezygnację z mandatu senatora. Harris nie wygłosi mowy pożegnalnej w Senacie. Miejsce przez nią zwolnione zajmie obecny sekretarz stanu Kalifornii Alex Padilla. Będzie on pierwszym latynoskim senatorem z tego stanu. Ostatnim senatorem, który zrezygnował z mandatu, ponieważ został wiceprezydentem, był obecny prezydent elekt Joe Biden. Zaprzysiężenie 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych w środę. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. I na początek skoki narciarskie i rywalizacja w Zakopanem. Najlepiej z Polaków wypadł dzisiaj Andrzej Stękała. Andrzej Stękała w Zakopanem potwierdził, że jego forma jest coraz wyższa. Od samego początku rywalizacji tutaj na Wielkiej Krokwi skakał bardzo dobrze. Czwarte miejsce po pierwszej serii i ostatecznie Andrzej Stękała w rywalizacji na Wielkiej Krokwi wylądował na miejscu piątym, wyrównując swój życiowy wynik w zawodach Pucharu Świata. W każdym calu tego sportu można być zawsze lepszy, mimo nawet jakby się wygrało, można być lepszy. No to co, no to ja będę po prostu robić wszystko, żeby być lepszy i tyle. Liderzy polskiej kadry w drugiej dziesiątce. Kamil Stoch 11, Dawid Kubacki 15. W serii finałowej zobaczyliśmy jeszcze dwóch Polaków. Ostatecznie na 27. miejscu skończył Klemens Murańka, Paweł Wąsek był 28. A rywalizację na Wielkiej Krokwi po fantastycznych skokach zwyciężył Mariusz Lindwik. Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud. Trzeci jest Kamil Stoch, który traci 310 punktów. W narciarstwie alpejskim kolejny bardzo dobry występ Maryny Gąsienicy Daniel. Zajęła 11 miejsce w Salomie Gigancie w Krańskiej Gorze. Wygrała Włoszka Marta Bassino. Liderką w generalce jest Słowaczka Petra Fluchowa. Polka na 28 miejscu. Na Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych w Egipcie reprezentacja Polski gra z Hiszpanią. W pierwszym meczu biało-czerwoni pokonali Tunezję, która dziś zremisowała z Brazylią 32-32. Jak na razie Polacy przegrywają z Hiszpanami. 10-13 kończy się pierwsza połowa. W piłce nożnej w Bundeslidze 21 gol w sezonie Roberta Lewandowskiego, a Bayern Monachium 2-1 pokonał Freiburg. W Anglii w meczu na szczycie Liverpool zremisował zaledwie bezbramkowo z Manchesterem United. We Włoszech gol Piotra Zielińskiego, a Napoli rozgromiło 6-0 Fiorentinę z Bartłomiejem Drągowskim w bramce. Między słupkami Juventusu gra Wojciech Szczęsny, a Juve gra z Interem Mediolan. Inter prowadzi 1-0, jest 17. minuta tego spotkania. W Hiszpanii

cieszy mnie. Chciałbym cofnąć czas, usłyszeć jeszcze raz szum drzew, szum rzek, zobaczyć światło gwiazd, twój śmiech i płacz i się. Dobrze wiesz, o czym myślę. Chyba nikt nie wie tak, że mi wciąż czegoś brak. Cieszy mnie. Chciałbym cofnąć czas, usłyszeć jeszcze raz szum rzek, szum rzek, zobaczyć światło gwiazd, twój śmiech i płacz. Czesław Niemen i akwarele z pierwszego jego studyjnego albumu z 1967 roku. W Ciemnej Stronie Mocy dzisiaj wydanie 690. W sumie przed momentem zdałam sobie sprawę z tego, że tak, no ani Kasi nie przedstawiłam, ani siebie. Zza konsolety Kasia First-Wojtkowska mówi państwu dobry wieczór. Mroźny dobry wieczór. A zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska mówi państwu naprawdę zmarznięte dobry wieczór. Walczyłam z samochodem, ale udało się. Uf, odpalił, został pogłaskany samochód po kierownicy za to, że odpalił grzecznie. Zobaczymy, co będzie o północy, czy nadal będzie tak miło współpracować ze mną. Zobaczymy, co będzie jutro. Mam nadzieję, że państwo zdrowi w domu i bezpieczni i wełniane skarpety pozakładane. I gorące kakao zaparzone. Wspominkowo dziś będzie, wspominać będziemy kolejny raz podsumowanie 2020 roku robimy, czyli wspominać będziemy te fajne albumy, które nam w zeszłym roku się ukazały. I zaczniemy od jazzowego. Go Go Penguin przed nami. To naprawdę znowu w temacie zimy zupełnie niechcący. Troszeczkę chociaż ciepła ten album. Mam nadzieję, że Państwu przeniesie w tej chwili odsłuchiwany, odgrzebywany, bo on w zeszłym roku został wydany 5 czerwca. Tak aż pachnieć latem powinien. 10 kompozycji w wersji japońskiej tego wydawnictwa, 11 kompozycji. Dwie na dzisiaj wybrane do odtworzenia ponownego, bo to album, do którego przynajmniej podejrzewam niektórzy słuchacze CSM-u wracać będą. Go, go, Penguin. Ależ to smaczne, naprawdę. Chris Illingworth, Nick Blacka i Rob Turner czyni to trio tych panów, tworzy Go Go Penguin. To piąty ich studyjny album, wydany w czerwcu zeszłego roku. I nosi tytuł Go Go Penguin. No w sumie tak słusznie, dobrze by było taki album wydać. Totem i Atomize, te dwa utwory z tego ich zeszłorocznego albumu. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się na koncert Go Go Penguin pójść, bo to dopiero byłoby smaczne zobaczyć ich na żywo. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian tutaj do mnie, jeżeli państwo by szukali kontaktu i mieli jakiekolwiek pytania muzyczne, proszę oczywiście korzystać z tego adresu. Nie zmienia się też grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i na tej samej twarz o książce przyczajona w eterze. Tam jestem, tam się spotykamy, tam wymieniamy różne myśli, a państwo się też meldują, gdzie państwo akurat w danej chwili są i gdzie słuchają Trójki i Ciemnej Strony Mocy. Takie podsumowanie dziś będzie do północy i nawet nam się trafi godzina filmowa. Dawno tej Po Ciemnej Stronie Mocy nie było. No i czas najwyższy, przynajmniej no po dwie ścieżki dźwiękowe dzisiaj sięgnę. Jeszcze nie będę mówić po które. A teraz Ghost Poet. I grow tired, but they're not fall asleep. Taki tytuł tego też piątego studyjnego albumu artysty, który kryje się pod pseudonimem Ghost Poet. Ghost Poet to z Manchesteru do Londynu, to nadal zostajemy na wyspach. Przez moment zresztą w zeszłym roku mieszkał w Berlinie, po czym wrócił szybko do Londynu i stwierdził, że nie, jednak nie, Lądek to Lądek, nie ma co tutaj, nie Berlin, tylko Lądek. No dobrze, szykuję się do nagrania kolejnego albumu, na który oczywiście czekamy, ale ten piąty studyjny w całości do odsłuchu pozostaje, bo tam takie piękne perełki można znaleźć. La haine et l'amour, haïr et aimer, toujours avec amour, bouleverser consciemment parce qu'on m'attire de cœur. Y a pas d'accident. L'essence de ma vie, au creux de ta main serrée, la tienne dans la mienne. Occuper l'étroitesse, nos poitrines respectives, observer le mépris débordé de nos bouches comme de la lave chaude. Pas d'issue, mon amour, pas d'exutoire, mon amour, d'échappatoire, mon amour. Est-ce qu'on a seulement le choix? Est-ce qu'il existe un autre choix? Tendrement, profondément, passionnément, à la folie, malheureusement, à l'infini, au bon moment. You on the brain, and I still hate you. promise you, for some reason I was lucid for a minute then. You won't miss me when I'm gone, I promise you, I promise you, for some reason I was lucid for a minute then. I can't feed myself. Dark thoughts frequent when I'm alone. I was once your Superman. And now I'm just bones. Roaming eyes. Less laugh as the sun goes down. On the eve of my life. As they sharpen their knives. I won't go without a fight. Ghost Poet i wspaniały, naprawdę rewelacyjny album I Grow Tired, But They're Not Fall Asleep. tak chrypka. To jest minus 17 stopni chrypka. Ja wiem, że niektórzy dzisiaj z Państwa na przykład na spacery długie z psami chodzili, a niektórzy planowali kunigi. No to dobrze, tak, oczywiście. Troszkę jesteśmy odzwyczajeni od takiej pogody. Ale czemu by nie? Sama się przyznam, że dzisiaj byłam na bardzo długim spacerze z moim piesem, którego Państwo to bardzo dobrze znają, również z dźwięków wydawanych przez niego czasami. No i właśnie chrypka. Z szufladki eksperymentalnej z albumów, które w zeszłym roku miały swoją premierę i należy do nich jeszcze raz powrócić, a nawet nie raz, ale i wielokrotnie, to na pewno należałoby sięgnąć do albumu Nii Ranaldo, który razem w duecie z Raulem Refri wydał w zeszłym roku Names of North End Women. I want to look like a man who has nowhere to go, nowhere he's got to be, at large in the 21st century. Light years from your smile, a light rain is falling on Manhattan. We're tired of turning corners. Tired of talking. I don't want to talk anymore. You're light years out. Robust young men on parade with bronze queens on their arms, clutching their on-stand hills of caves in mountain minutes, distant hills of caves. In my pants, the outline of the city on the horizon, written in 10 different languages, with 100 different pens. You had all the same stories, twice told tales, told twice more, and then some. Neighboring hillbilly HD up can meet Oak Spiel, Old North, Go Peak, Blue, Gear, Nook, cold places, low, yo. In the open landscape. the open sea. The wilderness is unrestricted, mythic, rampant. The poetics of space, a random collection of cells, random genetics. You're light years out. Angela, now's the time for us to think of doing it. My lust for you has become a real distraction. You're a sweet girl, boy, in middle distance. Feeling low, low, low, low, low. I can make you love me. I gotta go, go, go, go, go. Be careful with that thing. Wide awake in a spurious state.